laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5 13 generacji. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie utworzenia tzw. strefy buforowej. Liderzy koalicji będą dziś rozmawiać o uzupełnieniu wakatów w rządzie. Ukraińcy na północ od Charkowa zatrzymali rosyjską ofensywę. Od jutra zmiany w strefie przygranicznej na wschodzie. Zgodnie z zapowiedziami rządu zacznie tam obowiązywać strefa buforowa. Szef MSWiA Tomasz Siemioniak podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Strefa buforowa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km. Obejmie teren podległy pod placówki Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach, Cerkiewnych, a także Czeremsze. Na odcinku około 45 km strefa będzie szeroka na 200 metrów. Wszystko po to, żeby, jak tłumaczył dziś w Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak, żołnierze i funkcjonariusze byli bardziej bezpieczni, a przemyt migrantów z Białorusi ograniczony. Działają całe gangi przestępcze, które podejmują tych ludzi, którym się uda przejść i przerzucają dalej do Niemiec. Robią to za ogromne pieniądze. Minister zapewnił, że media i organizacje pozarządowe będą miały dostęp do strefy buforowej w ramach społecznej kontroli. Na wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się w strefie przygranicznej nie ucierpią lokalni mieszkańcy. Żadna turystyczna miejscowość również nie została wpisana do strefy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś mają spotkać się liderzy koalicji rządowej. Potwierdził to współprzewodniczący Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Rozmowa ma dotyczyć m.in. uzupełnienia wakatów w rządzie, które powstały po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Europosłami zostali m.in. wiceministrowie kultury Joanna Scheuring-Wielgus i sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Joanna Scheuring-Wielgus mówi, że zgodnie z umową koalicyjną Lewica ma przedstawicieli w każdym ministerstwie. Mamy swoje propozycje i kandydatów, dodaje. To nie premier Donald Tusk decyduje, kogo Lewica wyznacza na ministra czy wiceministra. To znaczy, zupełnie mówię serio, no każdy z nas odpowiada za swoją partię i jakby nikt nie może narzucać tego, kto kogo wybiera albo deleguje. Krzysztof Śmiszek nie chce wskazywać nazwiska swojego następcy w resorcie sprawiedliwości. Jak mówi, w tej sprawie powinni porozumieć się liderzy koalicji. Polityk nie sądzi, by stanowisko w resorcie sprawiedliwości pozostało nieobsadzone. Jeśli nie chcemy sparaliżować pracy rządu, jeśli nie chcemy, żeby rząd wolniej pracował, to płynne przejęcie zadań w tym czy innym ministerstwie powinno się odbyć. Do Parlamentu Europejskiego został także wybrany Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Prokuratura zajmuje się nieprawidłowościami w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Po przeprowadzonej kontroli wniosek do prokuratury podpisał wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Drożała. Sprawa dotyczy Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży, na której konto trafiały pieniądze. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała powiedział, że spośród prawie 430 nadleśnictw w Polsce, prawie 150 zostało zmuszonych do przelewania pieniędzy na konto tej fundacji. To jest kwota w latach między 2018 a 2023 ponad 700 tysięcy złotych. Wiceminister dodał, że zabezpieczono maile, w których osoby zajmujące wysokie stanowiska zachęcały leśniczych i nadleśniczych do przelewania pieniędzy na konto fundacji. Ta fundacja zajmowała się m.in. tak zwaną walką z ekoterroryzmem, co znajdujemy na ich stronie, oraz świętowaniem 32. rocznicy Radia Maryja. Ze wstępnego audytu Lasów Państwowych wynika, że suma nieprawidłowości wynosi około 100 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Najtrudniejsza sytuacja na froncie w Ukrainie panuje w Donbasie. Rosjanie próbują zdobyć Czasiv Jar i Pokrowsk. Tymczasem na północ od Charkowa Ukraińcy zatrzymali rosyjską ofensywę. Raport ze stanu walk z Rosjanami przekazał głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski. Wizytował on oddziały na linii frontu. Jak napisał, wróg najintensywniej szturmuje na kierunkach pokrowskim i kurachowskim. Zdobycie Czasiv Jaru, jak czytamy, ma być elementem ofensywy w kierunku Słowiańska i Kramatorska. To kontrolowana przez Ukraińców ostatnia duża aglomeracja Donbasu. Jednocześnie generał Syrski stwierdził, że Rosjanie ugrzęźli na północy obwodu charkowskiego w Wowczańsku, przygranicznym mieście, do którego wkroczyli niemal przed miesiącem. Według opinii wielu ekspertów zatrzymanie rosyjskiej ofensywy na tamtym kierunku udało się w dużej mierze dzięki wznowieniu dostaw zachodniego uzbrojenia. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont parlé. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrainer de pavots sur les pavés de l'âme amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrainer de pavots sur les pavés de l'âme amour. Je t'aime et je crains de m'égarer. Nigdy nie ma dobrego momentu na takie informacje. Dziś do nas dotarła informacja o śmierci Françoise Hardy, francuskiej piosenkarki, autorki, kompozytorki, aktorki. Françoise Hardy, jedna z najważniejszych postaci francuskiej muzyki rozrywkowej w latach 60., ikona muzyki pop i stylu je-je. Lata 60. i 70. to czas, gdy bardzo intensywnie nagrywała swoje kolejne single i płyty i dla niej pisali piosenki wielcy autorzy francuscy, m.in. Serge Gainsbourg, którego kompozycja rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś do godziny 16 kilka piosenek z bardzo bogatej dyskografii Françoise Hardy, nie tylko z lat 60., chociaż oczywiście będziemy powracać do tego, co wydarzyło się na początku jej kariery. Ale warto pamiętać, że artystka także nagrywała, choć bardzo rzadko w ostatnich latach, i nagrywała także z innymi artystami, między innymi z zespołem R. Thank you. J'en veux, fais tout, croise les doigts pour aider le destin. Non, j'en ai pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Pamiętam, to było zaskoczenie, ale niezwykle przyjemne na maxi singlu zespołu R. Sexy Boy. Gdzieś tam na zakończenie pojawiła się ta właśnie kompozycja nagrana z François Sardy. Zespół R zawsze wyznawał miłość dawnej muzyce francuskiej, tej z lat 60. i 70. No a François Sardy to była jedna z tych piosenkarek i aktorek, które obaj panowie z zespołu R bardzo cenili. Zresztą nie oni i dzisiaj jeszcze jeden taki gentleman pojawi się w naszym spotkaniu. Na chwilę porzucamy Francję na rzecz Portugalii. Os meus sapatos não tocam nos teus, ei. O meu vestido pendurado está longe do teu. Mas ao longe os teus pés acompanham os meus pés, acompanham os meus pés. E ao longe, e ao longe, e ao longe, a tua e ao longe, a tua fuga, e ao longe, persegue, persegue o meu rosto, persegue, persegue o meu rosto. E ao longe, ainda ao longe, o teu silêncio, ainda ao longe, o teu silêncio corta o meu respirar, corta o meu respirar. Wielu płyt, które ostatnio się ukazują, proszę zwrócić uwagę na tę i na artystkę Ana Lua Caiano z Portugalii. To nie tylko wokalistka, kompozytorka, ale także artystka wizualna, reżyserka, autorka krótkich metraży i dokumentów. Na tej płycie nie tylko czuć, że potrafi komponować świetne piosenki, ale także pod względem produkcyjnym jest to cały album świetnie przygotowane. Powiedziałem, że zostajemy na kilka chwil w Portugalii. No może nie do końca to była prawda. 3 minuty 20 sekund to jeszcze pozostańmy przez 6, a to za sprawą, myślę, że dobrze nam znanych artystów. Que destino ou maldição manda em nós, meu coração, um do outro assim partido. Somos dois gritos calados, fandos desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fandos desencontrados, dois amantes. E sofro e vou morrendo, não te encontro, não te entendo, ou me odeias sem razão. Coração, quando te canto nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Choro de alegria, sou feliz e desgraçado. Que se na tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. si inactúa meu peito. Que nunca está satisfeito. Dás tu, não tens nada. Gelada solidão que tu me dás, coração, não é vida nem é morte. Lucidez, desatino de ler no próprio destino sem poder mudar-lhe a sorte. É lucidez, desatino de ler no próprio destino sem poder mudar-lhe a sorte. Te nagrania nie powstały ani w Lizbonie, ani w Porto, tylko w Warszawie. Paweł Szamburski, Tomasz Pokrzywiński i Michał Górczyński, czyli Trio Bastarda oraz João de Sousa. Połączyła ich pandemia, ale później myślę, że także nawiązali bardzo miłą łączność. To wtedy pojawiło się to przedsięwzięcie Bastardy i Fado. Z różnych płyt, które Bastarda wydała z udziałem innych artystów, przyznaję, że tę lubię najbardziej i najczęściej do niej powracam. Do tych piosenek zaaranżowanych zupełnie inaczej niż robią to artyści portugalscy, chociaż oczywiście João de Sousa miał tutaj swój udział, ale brzmienie Bastardy pozostaje nie do podrobienia. Program trzeci Polskiego Radia, 28 minut po godzinie 15. Nie powiedziałem, co dziś będzie w podróży do roku 84, ale to za chwilę wszystko się wyjaśni. Nie powiedziałem też nic o koloniach, ale to jakby oczywiste. Dzisiaj właściwie cała tonacja jest niestety kolonijna. Jak Państwo wiedzą, będziemy wspominać jeszcze François Sardy. Ale skoro wracamy do roku 84 w każdą środę, to dzisiaj również 12 marca 1984 roku ukazał się ten singiel. takes a while to travel from your head to your fist. Marca 1984 roku. Wtedy na małej płytce wytwórni Mute Records pojawiła się ta kompozycja zarejestrowana w studiach Hansy. Depeche Mode, People Are People. Françoise Hardy w roku 1984 nie wydała nowego materiału, zresztą w latach 80. i później nagrywała znacznie rzadziej niż w latach 60. i 70. Pojawiały się jej płyty, ale one już nie miały takiej siły przekazu. Zresztą sama artystka mówiła, że zaprzestanie wydawać płyty i zaprzestanie nagrywać, ale jednak od czasu do czasu pojawiały się te nowe nagrania. Zatem do 84 roku dodajemy 2 lata. W roku 86 pojawił się ten oto singiel. No, powiedziałbym, że bardzo osadzony w brzmieniu lat 80. Attention, brave combat, passager très spécial, non transit. Fille, VIP. Rok 1986, jedyny singiel, który pojawił się wtedy François Hardy. Chciałem powiedzieć, że wówczas każdy chciał mieć swój utwór Voyage, Voyage, ale sytuacja jest taka, że obie te kompozycje, VIP i Voyage, Voyage des Iles, pojawiły się dokładnie w tym samym roku, 1986. Pytanie tylko, który utwór był pierwszy. Czy François Hardy, czy Des Iles? No to jest do sprawdzenia. W każdym razie Voyage, Voyage na razie jeszcze u nas poczeka, ale VIP zabrzmiało przed momentem i przyznaję, że dawno nie słuchałem François Hardy z lat 80. To jest taki okres nieco bardziej zapomniany, jeśli chodzi o tę artystkę. Z reguły jednak powracamy do tego, co było wcześniej, do lat 60. i lat 70. No a później były też nagrania, ale już nie tak często tworzone. Tak jak wspomniałem, artystka chciała w ogóle zrezygnować. Kolejne albumy, nawet te z końca lat 80. miały być ostatnimi. Ale jak się okazało, była grupa artystów, i to nie tylko francuskich, którzy zachwycali się interpretacjami, muzyką, piosenkami François Hardy. No i w taki oto sposób doszło do rejestracji tej oto piosenki. To było coś wtedy rzeczywiście zaskakującego, ale piękny utwór otrzymał także piękny francuski akcent. Tous ces bals masqués si peu Damon Albarn miał nosa, by jeszcze raz zarejestrować tę kompozycję z udziałem właśnie Françoise Hardy. Pierwsza wersja z Laetitia Sadie i później z 1995 z Françoise Hardy To The End w podtytule La Comédie. Utwór pojawiał się na różnych francuskich edycjach singli z Paul Blair, także na płytce Country House. No i to jest, przyznaję, jedna z moich ulubionych piosenek zespołu Blair z lat 90. Françoise Hardy odeszła dzisiaj w wieku 80 lat. Chorowała, wiedzieliśmy o tym od dawna. Zmagała się z słoniakiem, z guzem ucha. Była także leczona farmakologicznie, usypiana, by przeprowadzać specjalne terapie. Niestety nie udało się. W ostatnich latach już bardzo cierpiała. Domagała się eutanazji, nawet w tej kwestii wystosowała specjalne pismo do prezydenta Macrona, które pozostało bez odpowiedzi. W każdym razie wiedzieliśmy, że od lat już bardzo, bardzo choruje, zatem niestety ta informacja nie była nagła, bo wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, ci, którzy oczywiście śledzą losy tej artystki, że Françoise Hardy jest bardzo chora. Tak jak powiedziałem, najczęściej wracaliśmy do lat 60., bo te utwory, które pojawiały się na małych płytach i także później na long playach, to dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, powiedziałbym takie kamienie siedmiomilowe, jeśli chodzi o piosenkę francuską i o to, co zdarzyło się w latach 60. Zatem powróćmy do roku 62., kiedy to na rynku pojawiła się jej pierwsza płyta i pierwsze single. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main. Quelqu'un qui m'aime. de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Tak, tak, będziemy pamiętać. Tule Garçon, Elfie, listopad 1962 roku, wielki przebój, pierwszy François Hardy i później kolejny Le Temps de l'Amour. Co chwilę pojawiały się małe płytki z piosenkami François Hardy, między innymi Le Premier Bonheur de l'Amour w 1963 roku i w 1964 ten jakże ważny Mon ami La Rose. On est bien peu de chose et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe. Et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Mon ami la rose, rok 64, François Hardy. W ostatnich latach rzadko nagrywała, a jeśli już, to także z artystami, którzy bardzo cenili jej twórczość. To nie tylko Damon Albarn, ale także Etienne Dao, z którym bardzo często i regularnie nagrywała nowe piosenki, bardzo się lubili i nagrywali, Ale także chciałem zwrócić uwagę na jednego artystę z Wysp Brytyjskich, który przez lata mieszkał w Paryżu, który wspominał, że być może nigdy nie zająłby się piosenką, gdyby nie pierwsza płyta Françoise Hardy, która trafiła do jego rąk. Oglądał, słuchał, nie wiedział, co to jest. Kupił ją za swoje pierwsze pieniądze i tak rozpoczęła się jego wielka miłość do piosenki francuskiej. To Jarvis Cocker. On est bien peu de choses Et mon ami La Rose Me l'a dit ce matin Alors je suis né Baptisé de rosée Je me suis épanouie Heureuse et amoureuse Au rayon du soleil Me suis fermée la nuit J'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens. De choses, c'est mon ami La Rose qui l'a dit hier matin. Dziś w wieku 80 lat zmarła Françoise Hardy. Comment te dis adieu? No właśnie, Katarzyna Fils-Wojtkowska i Jacek Hawryluk, kłaniamy się, miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit.